بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروز ما از کتاب قواعد الاعراب درس 24 است و امیدوارم که انشاءالله که این آخرون درس باشد و دهمین درس، یعنی که کاملا کتاب با آخر برسد. اگر که درس زیادی بد نشه، انشاءالله که کوشش میکنیم که همین درس آخرون شود. و درس امروز ما دومی درس گذشته است درباره ما بود که ما گفتیم که هفت استعمال در اسم میاد و در پنج استعمال حرف، و ما هفت استعمال که اسم است گرفتیم. انشاءالله که اکنون شروع میکنیم پنج حالت دیگری که همچون حرف میباشد. میگه که و حرفیتون و اوجهه خمستون، و همچون ما حرف است و پنج وجه دارد، یعنی با پنج استعمال میاد. یکم استعمالی که میاد چی است؟ میگه که فتعمل فی الجمله الاسمیه عمل لیس فی اللغه الحجازیین. خب یکمش که فتعمل فی الجمله الاسمیه، یعنی که در جمله اسمی داخل میشه. نه فقط جمله اسمی، میتونه جمله اسمی باشد، میتونه فعلی باشد. مثلا در اسمی از مثال میارم، از جد هم داخل شویش در جمله اسمی ذکر کرده است، هم عمل کردنش گفته است. اینجا یعنی دو چیزی جداگانه است. یکم در جمله اسمی داخل میشد، مثلا میگم که ما اخوک قائمون، ما اخوک، اخوک چی از مبتدا است، قائمون خبر است، یعنی در جمله اسمی داره. یا که میگم که ما عمرو مسافرون، جمله اسمی است. و در اینجا لا محل است، یگان عمل انجام نمیده، یعنی نفیه لا محل است. اگر در فعلی هم بگیریم، مثلا در قرآن یکی و ما کان من المشرکین، ما در کان در اومد، در فعلی ماضی در اومد. یا اینکه میگم که انا در چی ما یاکلون فی بطونهم الا نار، یعنی که در چی اومد، فعلی مضاری در اومد. یگان مشکل نداره که چی در فعلی ماضی میداره چی در مضاری میداره، یعنی نافی است و لا محل است. اما در جایی گفت که چی است، در عمل لیس را میکند، عمل لیس را در نزد حجازی ها میکند، در نزد تمیمی ها نی عمل نمیکند، اما در نزد حجازی ها هم عمل میکند با چهار شرط، نه اینکه عمی خیلی داخل شده عمل لیس را انجام میدن. خب چهار شرط سری میگذاریم میریم. یعنی یکم باید که بعدش اینی زایده نباشد. خب دویم باید که خبرش مقترن به کلمه الا نباشد. مثلا یکی ما محمدون الا رسول، رسول خبر است اما الا درمد نمیشه، عمل نمیکرد. و همچون خبرش باید که از اسمش پیش نگذشته باشد. یعنی همه شرط هایی هسته که همه شرط ها باید باشن به خاطر که این عمل بکنه. شرط هاش در کتاب های دیگه گرفتگی هستیم، در دروس نحویه و در دیگه چیزا. انشاءالله که کسی نداند بر بگرده به همجه. در اجازه یک مثال زد فقط عمل کردنش، گفت که ما هذا بشرا. درجه عمل لیسر میکنم این که ما چی است؟ حرف نفی ناسخ مبنی على سکون لا محل له من الاعرابی. هذا اسم اشاره مبنی على سکون فی محل رفع اسم ما، و بشرن خبر ما منصوب علامت نسبی الفتحه الظاهره. این ما مایی چی است؟ حجازی است و عمل میکنم. یا در آیت دیگه ما هن امهاتهم، در او جمع چی است؟ مثلی همی است، عمل میکنم. ای یکم استعمالی ما همچون حرف بود، یعنی گفتیم در جمله اسمی و همچون در جمله فعلی میدره، یکون عمل نمیکند و همچون میشود که چی است، در جمله اسمی بدروید و عملی لیسه را بکند، که این ما را چی میگفتن؟ مای حجازیه میگفتن. اما دیمش چی است؟ دیمش میگه و مصدریتون غیر ظرفیتی نحو بما نسو یوم الحساب ای بنسیانهم ایاهو. در همینجا ما چی است؟ مصدریه و غیر ظرفیه. غیر ظرفیه یعنی چی؟ یعنی که داروی زمان نمی باشد. خب مصدر است اما داروی زمان نمی باشد. خب با حرف جر است و ما چی است؟ مای مصدریه است و مصدر معول ما بعدها، یعنی که به همین فعل چی می شود؟ انا فی محل جر اسم مجرور می شود. یعنی که تعویلش چی است؟ تعویلش گفت که بی نیسیانیهیم، همین مسترش چی است؟ نیسیان است. با حرف جر، همین حرف جر است، بی نیسیانیهیم یهو، یعنی در تعویلی مستر گردان. و سیمش گفت که و مستریتون ظرفیه، مثل همی نیک فرق در چی است؟ فرق در است که این ظرفیه است، مستریه که داروی زمان می باشد عکسی او. خب نحو مثال ما دمت حیا، ای مدت دوامی حیا، یعنی در طول زنده بدنم، در طول حیاتم، یعنی که وقت است، وقت در نظر دارد. خب ما دمت حیا یعنی مادامی که در قید حیات هستم. خب ایش چی بود؟ مصدری ظرفیه بود، یعنی که وقت در نظر دارد، زمان در نظر دارد. چهارم نوعی ما که حرف هستن، حرف که باشه لامحل است دیگه، اسم بود محل اعرابی داشت، اما حرف که اومد لامحل گفته رفتن میگیریم. خب چهارم حالت ما چیست؟ میگه و کافتون عن العملی، کافن من کننده عن این عمل، یعنی از عمل باز میدارد. کاف مکفوفه میگن که باز دارنده از عمل. خب و هی ثلاثت و اقسامین، این کاف مکفوفه ما سه قسم میشود، یعنی که باز می‌دارد از عمل کردن رفع، و باز می‌دارد از عمل کردن نصب، و باز می‌دارد از عمل کردن جر. یعنی باید رفع نصب جر شود، اما نمی‌گذارش که همین عمله انجام بدهد. خب در این صفحه میگه که کافتون عن عمل رفعی، خب یعنی که من میکند از عمل کردن رفع. در حالت یکمون مثال شعر میارم، یکی که قولیه صددتی فأطولتی صدود و قلما وصال على طول الصدود يدوم. خب پیش از اینه که در اعرابش بپردازیم، یک چیز مهمه باید بدونیم که ما در چی میدروید؟ در فعلهای خاص میدروید، در قلما، در طالما و در کثرما، در همی سه فعل میدروید. وقتی که در همین فعل در اومد، همین فعل عمل کردنش باز میداره، یعنی ما برای فاعل نمیکویم. البته جمله جمله فعلی است، اما ما دیگه فاعل برای نمیکویم، چون که از عمل باز ماند. در اینجا چی هست؟ و قلما، دیگه قل فعل ماضی است، اما ما از عمل کردن منش کرده است. ما بعدش چی است؟ ویسالون، ویسالون مرفوع است. پس چی است اعرابش؟ اعرابش فاعل است. فاعل برای قلما نه، فاعل برای فعل محذوف، چون که گفتیم که ما قله را از عمل باز داشت. خب فاعل این فاعل است برای فعل محذوف، یعنی که تفسیرش میکند مذکور. مذکور چی است؟ یدومو. انا می تفسیرش میکنه که این فاعل برای فعل محذوف است. خب داوش هکی فقل فعل، قل فعل است، و ما کافتون، ما موی کاف است. خب عن طلب الفاعل، یعنی کفایتش کرد از طلب کردن فاعل. وقتی کافه که اومد دیگه ما فاعل نمیکنیم برای او را. میگه و وصال فاعل فعلی محذوف یفسره الفعل مذکور، حاج گفتم میره، و هو یدوم، ایشم گفتیم، ولا یکون وصال مبتدا، و همچون وصال مبتدا شده نمیتونه. از ما گفتم چی است؟ فاعل برای فعل محذوف. نمیشه که ما مبتداش بگیریم، نه نمیشه. برای چی؟ لأن الفعل مكفوف لا يدخل إلا على الجمل الفعلية، به خاطر که مكفوف میگه نمیدونه در مگر در چه انا جمله فعلی، چون گفتیم در قل طال کثر اینا فعل هستن. خب وقتی در فعل کتر ما جمله جمله فعلی هست، نه که اسمی، مبتدا چی در کار. خب ولم میگه یکف من الافعال إلا قل و طال و کثر، اینا دوارش گفتیم. خب دیمش فکر سی حالا دران دیمش و کافتون عن عمل نصب و رفعی، و همچون کفایت کننده است میگه یا بازدارنده است او رو از چی؟ عمل کردن در نصب و در رفع. و ذلک فی این، و ای در این است و اخواتیه، نه در این و اخواتاش است. مانند چی؟ آیت مثال میزند که انما الله اله واحد، اعرابش میگیم که این نه حرف توکید است مبنی علی فعل لامحل، و ما کافتون حرف میگیم مبنی علی سکون لامحل است، و الله اسم جلال مبتدا معرفه علامت رفع دم الظاهره، و اله خبر معرفه علامت رفع دم الظاهره، واحد نعت معرفه علامت رفع دم الظاهره است. در اول قاعده گفت که کافه از عمل نصب و رفع، یعنی که چی؟ از عمل نصب به خاطری که اسم اینه منصوب است، عملش من کرد، اسمی در منصوب نکرد، و از رف خبر اینه مرفوع است و همچون خبرش من نکرد. ما در قاعده اینه میگفتیم که چیستای حرفی نسخ است. نسخ یعنی که در جمله اسمی داخل میشود و حکم نسخ میکنه، مبتدا مرفوع است، خبر مرفوع است، و حکمش میگیره مبتدا را چکار میکنه؟ اسمی خودش منصوب میکنه و خبر خبری خودش میکنه. یعنی که همون چیز است. وقتی که ما که در اومد همین بگیم که ناسخ بدنش از بین برد، دیگه عمل کردن نمیتونه. با مو خاطر گفت که چی است؟ کافتون عن عمل نصب و رفع، یعنی که هر دشه هم اسم هم خبر شده نظر دارد. خب داموش میگه که و کافتون عن عمل جر، سیم حالتشه، چی است؟ یعنی که معنی میکنن از عمل جر. با جرش ها نمیمونش. نحوه میسونه چی؟ ربما یود الذین کفروا. ما از قاعده پیش میدونیم که ربا حرفی شبیه به زائد بود و خاصی اسما بود. حرف کشید علاقه در اسم میدونه، در فعل نمیدونه. اما بعدش دقت بودید که ما آمد، مای کافا آمد. وقتی مای کافا که آمد ربا را عملش باز داشت. خب بعد از چی؟ بعد در فعل دارد. چون که مثل که گویا دیجا ربا وجود ندارد. به همین خاطر ما بعدش فعل آمد. چون که عملش من کرد. خب با همچون مثال میزنم میگم و قولهی کما سیف عمر لم تخنه مضاربه. در اینجا کاف کافی تشبیه از حرف جر است. همچنین ما چی هستی؟ کاف هستی. ما که نمیشید سیفون سیفی میشید. خب اما به خاطری که مای کاف که آمد کافی تشبیه حرف جر از عمل کردن باز داشت و این عمل نکرد و ما بعد ما چیشید؟ سیفو شید. خب سیفی نشید و ایجا سیفو مبتدا است و مضاف. خب امر مضاف الیه می شود. خب لم جزم است. تخون هو انا فعل مضارع مجزوم هست با لام و مر سکون و هوش مفعول به می شود. خب مضاربه مضاربوش فاعلش هست، هوش مفعول به. خلاصه جمله امی لم تخون هو مضاربه فی محل رفع خبری سیفو می شود. خلاصه گپ چی هست که دیجاش حرف جر شبیه به زائد آورد و دیجاش حرف جر کافی تشبیه آورد که عمل نکرد. برای چی عمل نکرد؟ برای چی مبت مجرور نکرد؟ به خاطر چی؟ به خاطر که کاف و مکفوف است. خب در صفحه دیگه یک اختلاف ذکر میکنم، یکی و اختلاف فی لفظ ما التالیه بعد. همچون خلاف شید در لفظ ما که ما بعدش بعد بیاد، چون که بعد ظرف است. وقتی ظرف آمد مضاف میشود و ما بعدش باید مضاف الیه بشود. اما این منش میکند از چی؟ مضاف الیه بدنش. میگه که شعر ذکر میکنه که قوله علاقه ام الولید بعدما افنان رأسک کثغام المخلصی. در همین جبینه که خب بعد ما آمد، بعد ما همین ما کافه هستی و بعد چی هستی؟ ظرف هستی و او را از عمل کردن باز داشت که ما بعدش افنان است. افنان مجرور نکرد، باید مجرور میشد. خب گفت که وقیل کافت بعد عن الاضافه. گفتش است که کافه یعنی که بعد است و بعد از او چی میشه؟ کافه عن الاضافه، یعنی که نمیمونش مضاف الیه بکنه. وقیل مصدریه و همچون گفتش است که مصدریه هستی. خب آخران نو پنجمش که گفتیم حرف میاد چی است؟ و زائدتون و همچون زائده میاد. و تسمه هی و غیروها من الحروف زائدتی صیلتن و توکیدن. و همچون حرفای زائده را صیله و توکید میگن. یعنی ما میدونیم که در قرآن یگان چیز زائده نیست. بعضی از علمای اعراب صیله گفتن شد و بعضی ها توکید. اما قصد یک است، به خاطر چی است؟ توکیدی کلام است، به خاطر قوت بخشیدنی کلام است. صیله موصول در نظر دارد، صیله گفتن همو یعنی که توکید کردن کلام در نظر دارد. نحو و مثالی آیت ذکر میکنه فبما رحمت من الله لنت لهم. و همچون آیت دیگه ذکر میکنه عما قلیل لیصبحن نادمین ای فبرحمتین و عن قلیلین. یعنی در همیجه که فبیما رحمتین، امیر رحمتین مجرور چشید و باشید. یعنی ما داخل شدن و خارج شدنش یک است، یعنی که فقط به خاطر کلام است. از جهتی اعراب زایده است، یکون عملا انجام نمیتیه. در جمع عما قلیلین، قلیلین هر چی است؟ مجرور به عن هست و ما داخل شدن و خارج شدنش یگان بگیم عمل اجرا نمیکند از نگاهی نحو. اما از نگاهی معنا گفتیم چی است؟ توکیدی کلام است، برای تقویت بخشی کلام است. در دامش میگه والله اعلم، الله بهتر میداند. در همیجا با آخر میرسد. اما 12 حالتی که بیان کرده بودیم برای ما، 7 اسمی بود و 5 حرف بود. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.